الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث ہی کو تنازع کے وقت کسی مسئلہ میں جھگڑے کے وقت کسوٹی کرا دیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ کہ اگر تم کسی تنازع میں پڑ جاؤ, کسی جھگڑے میں مبتلا ہو جاؤ, تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ وہ خصوصیات ہیں جو ایک مومن مسلمان میں ہونے چاہیے, جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے. اور الحمدللہ یہ تمام وہ خوبیاں مسلک اہل حدیث میں پائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 گروہ ہوں گے, ان میں سے جو 72 ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ ہے وہ طائفہ منصورہ یعنی جنت میں جانے والا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی, کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ حدیث جو ہے واضح دلیل ہے کہ مسلک اہل حدیث جو ہے وہ حق ہے. اس کے بعد مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی واضح دلیل جو ہے وہ لوگوں کا بالعموم اور علماء کرام کا بالخصوص اس کو قبول کرنا ہے. آپ حضرات مختلف اوقات میں یہ سنتے رہتے ہیں کہ کبھی فلاں عالم ہے انہوں نے مسلک اہل حدیث قبول فرما لیا, کبھی کسی عالم نے مسلک اہل حدیث قبول کیا. آج ہم جو آپ کے سامنے ایک عالم کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ ماشاء اللہ بہت بڑے عالم ہیں, مفتی ہیں اور رئیس المناظرین ہیں. سب سے پہلے میں مولانا صادق گوہاٹی خان صاحب حافظ اللہ کو اپنے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس میں میرے تمام رفقاء بھی شامل ہیں. اس کے بعد میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں اور علمی مصروفیات میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا. آج انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ آپ اہل حدیث کیوں ہوئے. تو میں سب سے پہلے محترم جناب مفتی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ مولانا صاحب آپ اپنا تفصیلی تعارف کروائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. شاید آپ میں سے ایسے بھائی ہوں جو شروع سے اس گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں جو کہ وہ گھرانہ اہل حدیث تھا، تو مجھ سے بھائی صاحب نے جو سوال کیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، تو میں اللہ کے فضل اور کرم سے اسی پاکستان کا باشندہ ہوں اور صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوں اور صوبہ سرحد میں کوہاٹ کا رہنے والا ہوں. کوہاٹ میں ایک بہت بڑا قصبہ ہے جس کا نام سینی گنبٹ ہے. اس گنبٹ قصبے کا میں رہنے والا ہوں. میری پیدائش اسی کوہاٹ کے علاقے میں سینی گنبٹ کے قصبے میں ہوئی ہے اور میں نے تعلیم پھر اپنے کوہاٹ میں بھی حاصل کی. اس کے علاوہ کراچی، صوبہ سندھ میں، پنجاب میں، مختلف علاقوں میں میں نے پھر تعلیم حاصل کی. تو میں یعنی کوہاٹ کا رہنے والا ہوں. میرا نام محمد صادق خان ہے. والدین نے میرا نام شروع سے یہی رکھا ہے. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، یعنی جو دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے اور کہاں کہاں آپ نے وہ تعلیم حاصل کی ہے؟ تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے 8 جماعت تک اسکول پڑھا ہے اور جب سے میں نے ہوش سنبھالی اللہ کے فضل اور کرم سے، اسی وقت سے میں نے کتابیں پڑھنا دینی شروع کر دی تھی. ہمارے قصبے سینی گنبٹ میں میرے پہلے استاذ وہ بنے ہیں مولانا عبد القیوم قریشی صاحب، جو کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے وہ شاگرد تھے اور مفتی کفایت اللہ صاحب اکابرین علماء دیوبند میں سے گزرے ہیں، جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے مختلف کتابیں بھی لکھی اور ان کا مشہور فتاوی کفایت المفتی ہے. تو ان مولانا عبد القیوم قریشی صاحب سے میں نے تقریباً 8 سال سبق حاصل کیا اور ان سے تعلیم حاصل کی. مختلف کتابیں میں نے ان سے پڑھی. مشکات تک مسلسل حدیث کی کتابیں اور فنون کی کتابیں، منطق، صرف، نحو، اسی طرح فقہ، اصول فقہ اور فقہ، اسی طرح فلسفہ، منطق، علم ریاضی، یہ ساری تعلیم میں نے مشکات حدیث کی کتاب تک ان سے میں نے حاصل کی. اس کے بعد پھر میں پنجاب کی طرف آیا. پنجاب میں راولپنڈی میں میں نے دورہ تفسیر مولانا غلام اللہ خان صاحب سے کیا تھا. اس وقت ہماری عمر چھوٹی تھی. مکمل دورہ تفسیر میں نے شیخ القرآن غلام اللہ خان سے بھی کیا ہے. اس کے علاوہ دورہ تفسیر میں نے مولانا سرفراز خان صاحب سے بھی کیا ہے. اور دورہ تفسیر کے علاوہ بھی میں نے مولانا سرفراز خان صاحب سے اور تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور اسلام آباد کا مشہور مدرسہ جامع فریدیہ، یہاں بھی میں نے 3 سال تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کراچی چلا گیا، کراچی میں دارالعلوم کراچی جو کہ پاکستان کے بڑے مدارس میں شمار ہوتا ہے، وہاں بھی میں نے 1 سال تعلیم حاصل کی۔ پھر اسی کراچی میں سائٹ ایریا میں ایک مدرسہ ہے جامع بنوریہ، وہاں بھی میں نے 1 سال تعلیم حاصل کی۔ پھر اسی کراچی میں پاپوش نگر ایک علاقہ ہے کراچی میں، وہاں 5 سال میں نے مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ پھر آ کر رحیم یار خان جو کہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں دور صرف نحو میں نے مولانا نصر اللہ خان صاحب سے کیا، اور باقی کتابیں بھی میں نے کچھ ان سے پڑھی۔ اور میں نے یہ تعلیم حاصل کرتے کرتے 16 سال مسلسل ریگولر میں نے تعلیم حاصل کی، اور افتاء کا کورس بھی میں نے مولانا عبد القیوم قریشی صاحب سے کیا تھا، کیونکہ انہوں نے مفتی کفایت اللہ صاحب سے افتاء کا کورس کیا تھا۔ تو یعنی بعض کتابیں میں نے 3-3 مرتبہ پڑھی، اسی طرح بعض کتابیں میں نے 2-2 مرتبہ پڑھی۔ پھر تعلیم حاصل کر کے میں نے مختلف مدارس میں پڑھایا بھی ہے، اور ابھی تک یعنی اہل حدیث مسلک میں اعلان کرنے سے پہلے میں مسلسل پڑھاتا رہا۔ میں نے جامع محمدیہ جو کہ اسلام آباد کا مشہور مدرسہ ہے دیوبندیوں کا، وہاں میں نے 1 سال پڑھایا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں جناح سپر مارکیٹ میں ایک مدرسہ ہے باب الاسلام، جس کو تعلیم القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں بھی میں نے 1 سال پڑھایا۔ اسی طرح اسلام آباد کے F10 مرکز میں مدرسہ ہے انوار القرآن، وہاں میں نے دورہ صرف نحو بھی پڑھایا، اور کتابیں بھی میں نے وہاں پڑھائی۔ اور اللہ کے فضل اور کرم سے جس مدرسے میں پڑھاتا تو وہاں میں صدر مدرس رہا کرتا تھا، یعنی اس مدرسے کے محترم صاحب جو ہوتے وہ مجھے صدارت کا عہدہ دیتے، تو میں نے مختلف فنون کی کتابیں مثلا نحو میں سے شرح جامی، کافیہ، ہدایت و نحو، اسی طرح نحو میر، یہ ساری کتاب میں نے پڑھائی ہے۔ اور پنجاب اور سندھ میں نحو کی آخری کتاب شرح جامی ہے، تو یہ شرح جامی میں نے بار بار پڑھائی ہے۔ اور بخاری شریف، مسلم شریف، یہ بھی میں نے دیوبندیوں کے مدرسوں میں پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ منطق کی کتابیں سلم، قطبی، عیساغوجی، مرکات، یہ ساری کتابیں میں نے پڑھائی ہیں۔ آپ نے اپنے اساتذہ میں مولانا سرفراز خان ستر کا ذکر کیا، کیا ان سے مراد جو گوجرانوالا کا ایک قصبہ دکن منڈی ہے وہاں میں مولانا سرفراز خان ستر صاحب ہیں، وہ ہیں یا کوئی اور ہیں؟ ہاں وہی ہیں جو کہ جنہوں نے احسن الکلام بھی لکھی ہے، اور اسی طرح الکلام المفید فی اثبات التقلید، انہوں نے یہ کتابیں لکھی۔ لیکن جس وقت میں سبق حاصل کر رہا تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس وقت بھی میں بعض مسائل میں ان سے اختلاف رکھتا تھا، اور وہاں بھی لوگ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسائل اہل حدیث حضرات کے ہیں، آپ کا میلان اہل حدیث حضرات کی طرف زیادہ ہے. اس سے وہی مولانا سرفراز خان صاحب مراد ہیں جو کہ گوجرانوالے میں گکھڑ میں ان کی مسجد ہے اور وہاں وہ خطیب ہیں, اور نصرت العلوم گوجرانوالے میں وہ مدرس ہیں, اور نصرت العلوم وہ ان کے بھائی مولانا عبدالحمید صوفی صاحب کا ہے. ماشاء اللہ جی, جزاک اللہ خیر. اب میں شیخ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مسلک اہل حدیث ہی کیوں قبول کیا؟ کون سی وجہ تھی جس نے آپ کو آمادہ کیا کہ مسلک اہل حدیث قبول فرمائے؟ مسلک اہل حدیث کو میں نے حقانیت کی وجہ سے قبول کیا کہ مسلک اہل حدیث حضرات کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے, اور اللہ کے فضل اور کرم سے میرا پہلے سے عقیدہ قرآن اور حدیث کے موافق تھا, اور مجھے اپنے اساتذہ اور اپنے ساتھی یہ بہت کہا کرتے تھے کہ آپ کے بہت سارے مسائل, یعنی ان مسائل کو آپ نے اپنایا ہوا ہے جو کہ اہل حدیث حضرات کے مسائل ہیں. مثلا صوبہ سرحد میں پنجپیر ایک بہت بڑا مرکز ہے دیوبندیوں کا, جو کہ وہ اپنے آپ کو اشاعتی کہتے ہیں, جماعت اشاعت و توحید و سنہ کا مرکز ہے, اور شیخ القرآن شیخ عبدالسلام صاحب رستمی حفظہ اللہ وہ بھی پہلے یہی پنجپیری تھے, اور جماعت اشاعت و توحید و سنہ سے ان کا تعلق تھا. تو وہاں ہم ختم قرآن کے موقع پہ گئے تو وہاں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ مائیں اپنی اولاد کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں, اور یہ مسئلہ مولانا طاہر صاحب جو کہ رستمی صاحب کے استاد تھے ان کے زمانے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مائیں 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں, اسی طرح بخاری کی حدیث ہے لا رضا آباد حولین, یہ باپ باندھتے ہیں امام بخاری, پھر نیچے اس باپ میں حدیثیں لاتے ہیں کہ مائیں صرف 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں. تو اس جب یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا تو انہوں نے واضح طور پہ اس مرکز میں مجھے کہہ دیا کہ آپ تو اہل حدیث ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ اہل حدیث کا ہے. اس پہ میرا شاگرد اسد اللہ صاحب جو کہ گورلا میں اب بھی رہتے ہیں وہ گواہ ہیں, وہ میرے ساتھ تھے. اس کے علاوہ تقلید شخصی پہ میں اس وقت بھی رد کیا کرتا تھا, تو یعنی میں نے اس وقت بھی اہل حدیث کے وہ مسائل جو کہ حقانیت والے مسائل تھے بیان کیے, لیکن واضح طور پہ میں نے اعلان نہیں کیا تھا, بلکہ ایک مرتبہ کوہاٹ علاقے میں پہلے بھی مشہور ہو گیا تھا کہ کوہاٹی اہل حدیث ہو گئے ہیں, لیکن اس وقت میں نے اعلان کیا نہیں تھا. اب میں نے اس جماعت کو چونکہ حق پرست جماعت پایا اور حقانیت کی وجہ سے میں نے اس مسئلہ کو قبول کیا, اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی مسلک میں زندگی گزارتے گزارتے موت دے دیں. شیخ صاحب میرا آپ سے اب یہ سوال ہے کہ دیوبندیوں میں وہ کون سے خرافات ہیں اور ان کے کون سے وہ گندے عقائد ہیں کہ آپ دیوبندی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ دیوبندیوں کا سلسلہ جب سے چلا ہے وہ تصوف کا سلسلہ ہے. قاسم نانوتوی صاحب, رشید احمد گنگوئی صاحب, اشرف علی تھانوی صاحب, یہ سارے مرید تھے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے, اور امداد اللہ مہاجر مکی صاحب چوٹی کے صوفی انسان تھے, تو یعنی ان کے عقائد صوفیوں والے عقائد ہیں, اور ان کے بہت سارے ایسے عقائد ہیں کہ جو کہ کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں. اور اس تفصیل سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو لالچ دی گئی ہے اس لالچ کی وجہ سے انہوں نے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا. میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے کوئی لالچ نہیں دی گئی, بلکہ میں نے اس مسلک کو حقانیت کی وجہ سے قبول کیا کہ یہ ایک حق پرست جماعت ہے, اس وجہ سے میں نے اس کو قبول کیا. جیسا کہ اکابر علماء دیوبند کی کتابوں میں یہ کفریہ اور شرکیہ عبارتیں ملتی ہیں, اور ان کو میں اس وقت بھی رد کیا کرتا تھا جس وقت میں دیوبندی تھا, کیونکہ میرا تعلق شروع سے جماعت اشاعت و توحید و سنت سے رہا ہے, اور وہ اپنا اکابر کینن جماعت اشاعت و توحید و سنت والے ان عقائد پہ رد کرتے ہیں کہ یہ کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں. لیکن چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں, اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب یا رشید احمد گنگوئی صاحب یا قاسم نانوتوی صاحب یا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب, ان کو وہ اپنا اکابر سمجھتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے, ورنہ ان کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں. میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ دیوبندی علماء اور حنفی علماء کو واقعتاً اپنی گمراہی کا پہلے سے علم ہوتا ہے, یعنی جب وہ دیوبندی ہوتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن و احادیث کی, جیسا کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جماعت اشاعت و توحید و سنت کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں, اور ان کو علم ہوتا ہے, لیکن وہ اکابر پرستیت کی وجہ سے یہ کفر اور شرک کا فتویٰ ان پہ نہیں لگاتے, ورنہ ان کو واضح طور پہ یہ علم ہوتا ہے کہ یہ گمراہی اور کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں. اس کے علاوہ جو اشاعت و توحید و سنت کے علاوہ لوگ ہیں, علماء ہیں, وہ تو ان کو صحیح عقائد تصور کرتے ہیں, لیکن ہیں اصل میں یہ حقیقت میں کفریہ اور شرکیہ عقائد. کیونکہ ہر گمراہ فرقہ جو ہوتا ہے وہ اگرچہ گمراہ ہوتا ہے لیکن اپنے عقائد کو وہ صحیح سمجھتا ہے, لیکن ہوتا وہ گمراہ ہے. تو ان کے عقائد یقیناً بہت سارے ایسے ہیں کفریہ شرکیہ, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو بخش دیں گے, لیکن کفر اور شرک کی بخشش ہرگز نہیں. یعنی انسان اگر کفریہ اور شرکیہ عقیدہ اپنا کر اور ساری زندگی اسی عقیدے پہ زندگی گزارے اور مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. ہاں اس دنیا میں کفر اور شرک سے توبہ کر لے تو وہ کفر اور شرک اس کا اس توبے کی وجہ سے معاف ہو جائے گا. جیسا کہ یوسف لدھیانوی صاحب نے اپنی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ بریلوی اور دیوبندیوں میں کوئی فرق نہیں, اور یہ اختلاف کوئی بڑا اختلاف نہیں. تو یہی دیوبندی بریلیوں کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہیں, تو جب ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو یقیناً انہوں نے وہی کفر اپنایا ہوا ہے جو بریلوی نے اپنایا ہوا ہے. اور جس طرح بریلوی یعنی قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور قبر پرستی کرتے ہیں اور اکابر پرستیت ان میں ہے, اسی طرح ان دیوبندیوں میں بھی اکابر پرستیت اور قبر پرستی کے قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے اور روحوں سے فیض حاصل ہوتا ہے, یہ بات ان میں بھی پائی جاتی ہے. اور ان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی دیوبندی عالم کی بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف بھی ہو تو اس کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں, بلکہ اس کو اپنائی رکھے ہوتے ہیں, اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میں نے ان کو اس وجہ سے چھوڑا کہ ان کے عقائد گمراہی والے عقائد ہیں, اور اہل حدیث حضرات کے عقائد قرآن اور حدیث کے موافق اور مطابق عقائد ہیں، اس وجہ سے میں نے اس مسئلہ کو اپنایا، کیونکہ اہل حدیث حضرات خالصتاً قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں اور ان کے سارے عقائد اور سارے اعمال قرآن اور حدیث کے موافق ہیں، اس وجہ سے میں نے اس مسئلہ کو قبول کیا۔ شیخ صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے عقائد میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں، یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو بنیادی عقائد ہیں وہ بریلوی اور دیوبندی دونوں اس میں متفق ہیں، جیسا کہ میں نے حوالہ دے دیا یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب کا، کہ یوسف لدھیانوی صاحب اپنی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم میں لکھتے ہیں کہ دیوبندیوں اور بریلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو اختلاف ہے وہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں، یعنی یہ دونوں ایک ہیں، اور یقیناً بریلی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور وہ حنفی ہیں، اور دیوبندی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور حنفی ہیں۔ تو جس طرح صوفیت کے عقائد بریلیوں کے ہیں، اسی طرح صوفیت کے عقائد دیوبندیوں کے بھی ہیں، تو یعنی ان کے عقائد میں کوئی فرق نہیں۔ تو جو کفر کا فتویٰ بریلیوں پہ لگتا ہے وہی کفر کا فتویٰ دیوبندیوں پر بھی لگتا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ مسئلہ کے حق اہل حدیث کو قبول کیا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ جب بندہ حق کو قبول کرتا ہے تو اس میں اس کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سلسلے میں آپ کن کن دشواریوں کا آپ کو کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کس نوعیت کی تھی؟ جب سے میں نے مسئلہ کے اہل حدیث میں اعلان کیا تو اسی دن سے آج تک مجھے مسلسل قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ دیوبندی مشرکین قتل نہ کر دے، کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا تو وہ ان دیوبندیوں تک پہنچا ہے اور دیوبندیوں نے اس کو سنا ہے، اس کو دیکھا ہے، تو اس میں بھی میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ان کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں۔ تو اس بنا پہ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مشرکین آپ کو قتل نہ کر ڈالیں، کوئی تانے دیتے ہیں اور کوئی یعنی مذاق کرتے ہیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا پیسہ دیا گیا ہے، یہ چیزیں دی گئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اٹک میں چھٹا گاؤں میں میرا جمعہ اہل حدیث حضرات نے رکھوایا تو وہاں دیوبندی اور بریلوی آپس میں مل کر تھانے میں گئے اور وہ جمعہ رکوایا گیا۔ یہ بات مجھے اکبر صاحب نے اہل حدیث بھائی نے بتائی۔ اس کے علاوہ یہ جو جمعہ گزرا ہے اسی اگست کا، 5 اگست کو جو جمعہ تھا، اس جمعے کے بعد دیوبندیوں نے مجھ پہ پرچہ کرایا اور دہشت گردی کا پرچہ کرایا، تو یعنی مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں قتل کی، اسی طرح اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن ہماری اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا، اور ہمارے دل میں اللہ کے فضل اور کرم سے ان دھمکیوں سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ شیخ صاحب، ہمارے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ جس وقت میں دیوبندی تھا اس وقت بھی فقہ پہ میرا بہت سارا اعتراض تھا اور اس کو ہرگز قرآن اور حدیث کا نچوڑ نہیں کہا جا سکتا. یہ نہیں کہ انسان کا کوئی عمل اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہو جائے یا کسی کتاب میں ایسی بات ہو کہ وہ بات قرآن اور حدیث کے موافق ہو تو اس سے یہ نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. اس طرح تو بریلوی بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, پھر یہ کہا جائے یہ یہی کہیں کہ بریلوی بھی حق پر ہیں. اسی طرح مرزائی بھی پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تو آیا وہ بھی حق پر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح قرآن میں جا بجا یہ مضمون اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ مدبر الامر کون ہے, آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والا کون ہے, تو یہ مشرکین آپ کو یہی جواب دیں گے کہ مدبر الامر آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والا اللہ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مشرکین وہ اچھے لوگ تھے یا وہ اللہ والے لوگ تھے یا وہ جنت کے مستحق تھے, حالانکہ یہ بات ان کی صحیح تھی. تو اگر فقہ کی کوئی بات صحیح ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فقہ پھر قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہو گیا. نہیں, بلکہ فقہ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہیں. جیسا کہ دودھ کا واقعہ میں نے آپ کو بیان کر دی, یہ ہدایہ میں ہے جو کہ فقہ کی مشہور کتاب ہے, کہ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے. اسی طرح بہشتی زیور میں ہے کہ جب ایک آدمی قبرستان پہ گزرتا ہے تو وہ قبر والا اس کو جانتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اسی طرح فقہ میں یہ بات بھی ہے جو کہ ہدایہ میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک عورت گواہی دے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے تو اس ایک عورت کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. حالانکہ بخاری کی حدیث ہے کہ اس ایک عورت کی گواہی اس دودھ کے مسئلے میں قبول کی جائے گی. تو فقہ میں اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں, بلکہ فقہ میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ صحابی نہیں تھے. یہ نور الانوار میں بات لکھی ہوئی ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی ہے اور یہ کیسے نچوڑ ہو سکتا ہے. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ یہ فقیہ صحابی نہیں تھے, حالانکہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ایسی احادیث جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہیں, فقہ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس وجہ سے اس حدیث کو چھوڑا گیا ہے کہ اس کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور اس میں چونکہ اس حدیث سے فقاہت ظاہر ہو رہی ہے اور ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں تو فقاہت ہے اور اس کو نقل کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ فقیہ نہیں تھے. تو اس بنا پہ ان حدیثوں کو چھوڑا گیا ہے. تو یہ یعنی حدیث کے ساتھ بھی مذاق ہے, حالانکہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. اس کے علاوہ فقہ میں یہ بھی ہے کہ جب بسم اللہ پڑھا جائے اور کتے کو ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری سینکڑوں باتیں ہیں جو کہ سراسر فقہ میں ہیں اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ فقہ حنفی کو قرآن اور حدیث کا نچوڑ کہا جائے. شیخ صاحب, میرے ہاتھ میں اس وقت ایک کتاب ہے جس کا المحنت علی المفنت, یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند. اس کے صفحہ نمبر 29 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت الحمدللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرت امام حمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور اصول و اعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوردی رضی اللہ عنہما کے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ دیوبندیوں نے عقائد میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقریر کو پسند کیا، لیکن فروعات میں تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقریر کو پسند کیا، لیکن آئے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ غلط تھا، یا پھر یہ جو دیوبندی حضرات ہیں انہی کا عقیدہ غلط ہے؟ اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت فرما لیجیے۔ دیوبندیوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو عقائد میں تقلید نہیں کی اور نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق تھا، تو چونکہ عقائد میں جن ائمہ کی انہوں نے تقلید کی ہے ان کے عقائد کفری اور شرکیہ تھے، وہ صوفی تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس کفر اور شرک کو اپنایا، اور عقائد انہیں دیوبندیوں کے غلط ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد قرآن اور حدیث کے موافق تھے۔ تو امام صاحب کے عقائد تو ٹھیک تھے، لیکن ان دیوبندیوں کے عقائد یہ کفریہ اور شرکیہ ہیں، تو امام صاحب کی تقلید عقائد میں اس وجہ سے نہ کی کہ ان کے عقائد ان کے مزاج کے خلاف تھے اور ان کے تصور کے خلاف تھے، اس وجہ سے امام صاحب کے عقائد کو انہوں نے چھوڑ دیا اور عقائد میں ان کی تقلید نہ کی۔ لیکن بات تو اصل یہ ہے کہ عقائد میں کسی کی بھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عقائد قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق عقیدہ بنا لینا چاہیے۔ عقائد میں اور اصول میں کسی کا مقلد انسان کو نہیں بننا چاہیے۔ ہاں، فروعات میں اگر ایک محدث، ایک فقیہ اور ایک امام قرآن اور حدیث کی ایسی تشریح کرتا ہے کہ وہ صحیح ہوتی ہے تو اس کو ماننا چاہیے، لیکن عقائد کے لیے تو قرآن اور حدیث کافی ہیں، اور قرآن اور حدیث سے جو عقیدہ ثابت ہو اسی کے مطابق انسان کو اپنا نظریہ اور عقیدہ بنا لینا چاہیے۔ لیکن انہوں نے جو فرق کیا ہے کہ عقائد میں امام صاحب کی تقلید انہوں نے نہ کی اور اشعری وغیرہ کی انہوں نے تقلید کی عقائد میں، تو امام صاحب کے عقائد چونکہ صحیح تھے، ان صحیح عقائد کو اگر یہ اپنا لیتے تو یہ بھی صحیح عقائد والے کہلاتے، لیکن اب ان کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں اور امام صاحب کے عقائد قرآن اور حدیث کے۔ یعنی دوسرے معنوں میں دیوبندی ایک فرقہ جدیدہ ہے جو 1867 کو وجود میں آیا، یہ حنفیت سے بالکل الگ تھلگ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جو ایک کتاب منسوخ کی جاتی ہے فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر کے نام سے ہے، جس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 34 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو اللہ کی صفات کی تعبیرات کرتا ہے وہ جہمی اور معتزلی وغیرہ ہے، جبکہ جو ابھی میں نے آپ کو کتاب دکھائی ہے عقائد علماء اہل سنت جو بند، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی صفات جو ہاتھ اور چہرہ وغیرہ ہے اس سے قدرت مراد لینا یہ بھی جائز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حنفی نہیں ہے بلکہ یہ ایک نیا فرقہ ہے، اور یہ ان کے عقائد سے بہت دور ہیں۔ یقیناً کہ اکبر کتاب کو منسوخ کیا جاتا ہے امام صاحب کی طرف اور شرح اس کی لکھنے والے ملا علی قاری صاحب ہیں، اور امام صاحب نے اس کتاب میں یہی فرمایا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان میں تاویل نہیں کرنی چاہیے، اور یہ دیوبندی یقیناً تاویل کرتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، تو یہاں ید سے مراد یہ قدرت لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اور بھی جگہ جو ید وغیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے یہ قدرت مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح الرحمن علی العرش استوا، استوا کا معنی یہ کبھی غلبہ بھی کرتے ہیں، تو یہ تعبیریں کرتے ہیں، تو یقیناً یہ حنفی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد وہ قرآن اور حدیث کے مطابق تھے، تو انہوں نے یعنی اپنے عقائد وہ ایجاد کیے ہوئے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں امام صاحب کی طرف انہوں نے منسوخ کی ہوئی ہیں جو کہ وہ عقائد اور وہ باتیں امام صاحب کی نہیں تھیں، بلکہ فقہ حنفی میں بھی بہت ساری باتیں جو کہ امام صاحب کی طرف منسوخ کی گئی ہیں وہ مسلک امام صاحب کا نہیں تھا، بلکہ یہ بعد میں آنے والے مقلدین انہوں نے خرافات اور ایسی باتیں لکھنا شروع کر دی اور امام صاحب کی طرف انہوں نے ان باتوں کو منسوخ کر دیا۔ محترم مفتی صاحب، میرے ہاتھ میں اب یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، جس کے مصنف ہیں سید الطائفہ یعنی دیوبندیوں کی جماعت کے سردار حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، اور اس کو شائع کرنے والا ادارہ جو ہے وہ دارالاشاعت ہے قطب دار کراچی میں، جو کہ بہت معروف ادارہ ہے دیوبندیوں کا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 18 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اس کو روح کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، یعنی یہ فراف اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ذکر کرنے والا بندہ اللہ بن جائے۔ اور ایسے ہی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 51 میں یعنی کہ 91 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اور یہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اشعار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد طلب کرتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں: یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ اور اس کے صفحہ 103 کے اوپر یہی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں: ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔ یہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے عقائد۔ ایسے ہی میرے پاس یہ کتاب امداد المشتاق پڑھی ہوئی ہے، جس کو تصنیف و تعریف کرنے والے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی اتصاص تھانوی، تذکرہ حضرت الاحاد شیخ شاہ محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، اسلامی کتب خانہ نے اس کو شائع کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 122 کے اوپر، اور اس کی حقائق جس کے تحت جس کو بیان کیا گیا ہے ان اشعار کو 288 ہیں، یعنی 288۔ اس میں یہ لکھتے ہیں: ایشا نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ یہ ہیں اشرف علی تھانوی صاحب اس کو لکھنے والے، جو کہ اکابرین علماء دیوبند میں سے ہیں۔ ایسے ہی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ بھی اکابرین علماء دیوبند میں سے ہیں۔ اسی کتاب کے حقائق نمبر 290 میں ایک ملفوظ لکھتے ہیں، جس میں یہ بات ہے کہ جب اصل مزار شریف کا بیان آیا آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جلاحہ مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے دو آنے یا آٹھ آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر یہی قبر سے ملا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی آپ نے سن لیا اور آپ نے یہ کتاب بھی دیکھ لی جس کو امداد المشتاق کہا جاتا ہے، اس کے مصنف مولانا اشرف علی تھانوی ہیں۔ ایسے ہی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب بہشتی زیور جو ہے وہ بڑی مشہور کتاب ہے، لوگوں میں اس کا بڑا مقام ہے، بلکہ یہاں تک سنا گیا ہے کہ دیوبندی حضرات اپنی بیٹیوں کو جہیز تک میں اس کو دیتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 502 میں سری ستی کی ایک مریدینی کا ذکر ہے، اس کو مکتبہ مکیہ نے شائع کیا ہے لاہور سے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ ان بزرگ کے ایک مرید بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر کی ایک مریدنی تھی، ان کا لڑکا مکتب میں پڑھتا تھا، استاد نے کسی کام کو بھیجا، وہ کہیں پانی میں جا گرا اور ڈوب کر مر گیا۔ استاد کو خبر ہوئی، اس نے حضرت سری کے پاس جا کر خبر کی، آپ اٹھ کر اس مریدنی کے گھر گئے اور صبر کی نصیحت کی۔ وہ مریدنی کہنے لگی، حضرت آپ یہ صبر کا مضمون کیوں فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، تیرا بیٹا ڈوب کر مر گیا۔ تعجب سے کہنے لگی، میرا بیٹا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تیرا بیٹا۔ کہنے لگی، میرا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا۔ اور یہ کہہ کر اٹھ کر اس جگہ پہنچی اور جا کر بیٹے کا نام لے کر پکارا، اے بار! اس نے جواب دیا، کیوں اما؟ اور پانی سے زندہ نکل آیا۔ یعنی یہ ان کے پیروں کو اتنا تصرف ہے کہ وہ مردہ کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا، جو انہوں نے بہشتی زیور میں لکھا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ 502 حصہ جو ہے اس کا 8 ہے، اور سری سکتی کی ایک مریدنی کے ذکر کے تحت اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہی میرے ہاتھ میں محترم جناب مفتی صاحب کتاب ہے، فضائل صدقات، جو کہ لکھنے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ہیں، کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ کتاب تبلیغی جماعت میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ بھی ایک دیوبندیوں کی ذیلی جماعت ہے، اصل میں ان کی دعوت جو ہے وہ دیوبندیوں ہی کی دعوت ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 558 کے اوپر یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک تر شرک ہے، استغفر اللہ۔ یہ فضائل صدقات کے اندر مولانا زکریا صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 558 حصہ 2 ہے۔ تو یہ وہ شیخ صاحب عقائد ہیں جو انتہائی مختصر اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ